Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest środa, 5 czerwca, minęła 10, serwis Romuald Wójcik. Pomoc dla rolników z powodu suszy czy podtopień będzie głównie wypłacana tym, którzy się ubezpieczyli, zapowiada wiceminister. Weto w Unii Europejskiej powinno być zniesione, powiedziała w trójce wiceministra kultury. Ukraińska flaga wróciła na kopiec Kościuszki w Krakowie. W Ministerstwie Rolnictwa trwają rozmowy na temat pomocy dla gospodarstw poszkodowanych z powodu suszy czy podtopień. Tak zwane fundusze klęskowe będą połączone z ubezpieczeniami i zostaną wypłacone głównie rolnikom, którzy ubezpieczyli swoje uprawy, mówi wiceszef resortu Stefan Krajewski. Rozmowy w ministerstwie trwają, żeby jak najlepiej to oszacować i znaleźć pieniądze w budżecie, bo przypomnę, że to muszą być dodatkowe środki wyasygnowane z budżetu państwa, żeby te szkody pokryć, żeby rekompensować szkody powstałe skutek właśnie tych anomalii. Najwięcej strat spowodowanych suszą, gradem czy podtopieniami odnotowali sadownicy na Lubelszczyźnie, ziemi sandomierskiej, w powiatach nowosądeckim i limanowskim, a także na północy kraju. Kwestie wydawania pozwoleń na pracę przez urzędy wojewódzkie i brak polityki migracyjnej państwa chce przede wszystkim zbadać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afer wizowej, powiedział w Polskim Radiu przewodniczący komisji. Michał Szczerba dodał, że trzeba się też przyjrzeć wydawaniu przez uczelnie zaświadczeń o przyjęciu na studia. Jest bardzo dużo placówek szkół w Polsce, które zarabiają na wydawaniu zaświadczeń o przyjmowaniu na studia. To kosztuje kilkanaście tysięcy złotych. W 2022 roku Polska przyjęła 60 tysięcy studentów obcokrajowców. Z tych 60 tysięcy studentów obcokrajowców na kolejny rok przeszło 30 tysięcy, co oznacza, że w przypadku co najmniej 30 tysięcy celem nie były studia, nie była edukacja, nie była kontynuacja nauki, ale była po prostu możliwość wjazdu na teren strefy Schengen. Komisja do spraw afery wizowej planuje dziś przesłuchać Jarosława Kaczyńskiego i Daniela Obajtka. Obaj jednak zapowiedzieli, że się nie stawią. Weto w Unii Europejskiej powinno być zniesione, powiedziała w Bez Uniku w rozmowie politycznej w trójce wiceministra kultury Joanna Scheuring-Wielgus. Kandydatka lewicy w wyborach do Europarlamentu zwróciła uwagę, że nie może być więcej takich sytuacji jak blokowanie pomocy dla Ukrainy przez Węgry. W jej ocenie zniesienie weta nie zagraża polskiej suwerenności. Unia Europejska, jak się formowała wiele, wiele lat temu, była unią gospodarczą. Po tych latach jednak żyjemy w zupełnie innym świecie. I czas jednak usiąść do stołu i zacząć rozmawiać albo rozpocząć rozmowy, być może na temat zmian traktatowych. Ja nie mówię o wielkiej reformie, ale to, co było uchwalane wiele, wiele lat temu, jest pewnym jakby takim mocnym kręgosłupem, ale czasy się zmieniły. Wybory do Europarlamentu odbędą się w niedzielę. Polacy wybiorą 53 swoich przedstawicieli. Ukraińska flaga wróciła na kopiec Kościuszki w Krakowie. Uroczyście na maszt wciągnął ją konsul Wiaczesław Wojnarowski w towarzystwie wojewody i przedstawicieli Komitetu Kopca. Wczoraj do zdjęcia flagi przyznał się poseł Konfederacji Grzegorz Braun. Wojewoda Krzysztof Klęczar złożył skargę do Sejmowej Komisji Etyki. Wyjątkowo jest to wstrętne, no ale no cóż zrobić, tacy ludzie też są. To jest moim zdaniem cyniczna polityczna gra, tym bardziej jest to wstrętne w aspekcie tego, że dla mnie, dla nas flaga ukraińska, szczególnie w takim miejscu, jakim jest Kopiec Kościuszki, ona symbolizuje walczący naród, naród, który walczy, który przelewa krew, który walczy o swoją wolność. Sprawę zerwania flagi i uszkodzenia masztu na kopcu Kościuszki badają policja i prokuratura. Prezydent Rosji zaczął nosić kamizelkę kuloodporną, napisał dziennik The Moscow Times. Te środki bezpieczeństwa podczas wystąpień publicznych zaleciły Putinowi Federalna Służba Bezpieczeństwa i odpowiedzialna za bezpieczeństwo głowy państwa, Federalna Służba Ochrony. Moscow Times napisał, że środki bezpieczeństwa wokół Władimira Putina są zaostrzane po każdej informacji o zamachu na któregoś ze światowych polityków. Tak było w 2022 roku po śmierci premiera Japonii Shinzo Abe i w tym roku po zamachu na szefa słoweckiego rządu Roberta Fico. Według dziennikarzy osoby odpowiedzialne za ochronę Putina biorą pod uwagę próbę zatrzymania dyktatora w związku z międzynarodowym listem gończym dotyczącym zbrodni wojennych. Poziom bezpieczeństwa rosyjskiego dyktatora podniesiono również w obawie przed atakami radykalnych islamistów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wybitny amerykański reżyser Darren Aronofsky, autor takich głośnych produkcji jak Rekwiem dla snu, Zapaśnik czy Czarny Łabędź, otrzymał polskie obywatelstwo. Zwykle oficjalna procedura jest długa, w przypadku reżysera pomogło jego polskie pochodzenie. Babcia Darrena była Polką, która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Wielkim pragnieniem jego rodziców było, aby ich syn został kiedyś Polakiem. Pełnometrażowym debiutem Aronofskiego był film Pi z 1998 roku. Kosztował zaledwie 60 tysięcy dolarów, a okazał się kinowym hitem.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak to powiedziałem, mów mi hip-hop kryta. Nie powiem ci, że kocham, rzucę, kocham cię na bita. Powiem, że mam szczęście, psycha zryta nawija. Nie mam drugiego życia, drugie życie to muzyka. Polska północ, w duchu Westside. Chciałem East Side, zagram Chillside. Przecież świat to ciami, dziecka, pensja prezesa. Spłaciłem długi mamie zamiast kupić Mercedesa. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześćset. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześćset. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześćset. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześćset. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Obczaj nasz blask, interpersonalny, a nie wywalony jacht. Hip-hop kryta, bo też marzy mi się kaska. Ale nie jest aż tak ważne jak ci, wśród których dorasta. Chowamy się po bunkrze z poduszek. Ja i moja siostra kontra świat. Ludzkich złudzeń, nasze odbicia kałuże. Za plecami pnie się świat ku górze. Chowam łapy w kangurze, yo. Latam SGR-ką po Trójmieście, kociołki koneserskie. Wszystko jest nadmorskie, 3 metry nad falą, wyprzedzamy Polskę. Mamy do wszystkiego dostęp, a wybraliśmy postęp. Yo, I'll be pushing up. Podpisałem papier, szczyla poważnie, chcą wydawać właśnie. Czujesz się jak mały książę, nauczy wrażliwości Polskę. Hip-hop kryta, bo mam zabite emocje od życia. Bolesne chwile bez dobra pokrycia. Wysuszona buzia, kartu bez nakrycia. Szczęścia definicja to ból. Wszystko po drodze, żeby być tu. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Czasem życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Życie się uśmiechnie, mamy siebie, a nie sześć zer. Życie się uśmiechnie, jeśli znajdziesz swoje miejsce. Kwadrans po godzinie 10 to dobry moment, żeby porozmawiać o tym, jak powinno się pokonywać dystanse, choćby do radia. Przyjechali panowie na rowerze? Tak, jasne, jak najbardziej. Oczywiście, po mieście zawsze na rowerze. Tadeusz Baranowski, Michał Kasak, to ich głosy i będziemy rozmawiali z wami, panowie, o bardzo szczytnym celu, o sztafecie wokół Polski, która właśnie trwa oczywiście rowerowej. W jakim celu ta sztafeta się odbywa, podpowiedzcie? Ja szybko dodam, ponieważ zostaliśmy przedstawieni naszymi imionami i nazwiskami, Grupetto, a tutaj super ważne jest, że jesteśmy z Grupetto Warszawa, ponieważ przyszliśmy opowiedzieć o sztafecie Grupetto dookoła Polski, która teraz trwa. Wiecie, kto mi o was powiedział? Nie zgadniecie. Sydney Polak. A, to w sumie nie jest bardzo zaskakujące, ponieważ Sydney z nami czasem jeździ. Ale mnie zaskoczyło. Więc nasza sztafeta teraz trwa, teraz jedzie dosłownie, a jej misją jest nagłośnienie potrzeby zmiany przepisów o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego, konkretnie rowerzystów, ale także grup pieszych i użytkowników hulajnóg i tak dalej. Chodzi o przepis ustalający minimalną odległość przy wyprzedzaniu właśnie rowerzystów, grup pieszych, etc., który w Polsce mówi, że ma to być 1 metr. Tadeusz, gdy rozmawialiśmy przez telefon, to wspomniałeś, że tak naprawdę ta odległość 1 metra dotyczy tylko Polski? W Unii Europejskiej? Nie jestem pewien, czy tylko. Nie chciałbym za to ręczyć głową ani nawet żadną kończyną, ale w większości krajów, myśmy zrobili taką kwerendę, zdecydowanej większości krajów to jest 1,5 metra, 2 metry, nawet 2,5 metra w Wielkiej Brytanii. Michał, ty byłeś uczestnikiem tej sztafety. Jaki ty odcinek pokonałeś? Pokonałem 4 pierwsze etapy. Startowaliśmy w tym roku w Gdańsku. Przez Węgorzewo, Augustów, Czeremchę dojechałem do Chełma. Czyli wzdłuż granicy. Cały czas się posuwamy. Tak, cały czas wzdłuż granic dojechałem do Chełma. Jest to sztafeta. Każdy z członków, przyjaciół, znajomy grupę, to zapisuje się na wybrane odcinki. Odcinki są zaplanowane. Jest misja. Misja jest bardzo ważna, bo trzeba dowieść nadajnik GPS, który można śledzić na stronie internetowej. No i ten nadajnik w jakimś tam harmonogramie musi znaleźć się z powrotem w Gdańsku za 16 dni. No to prawda. Więc jedziemy około 200 km dziennie, jeżeli ktoś sobie zrobi matematykę z tego obwodu Polski. No to już trzeba jeździć. Trzeba jeździć. Jedziemy, mamy takie specjalne zasady, że jak jest piękna pogoda, to jedziemy się uśmiechamy, jak pada deszcz, to też jedziemy się uśmiechamy. Wy się cały czas uśmiechacie tutaj także. No i chcemy jakby pokazać się z takiej pozytywnej strony i zwrócić uwagę tym, no co potrafimy robić w sumie jako amatorzy najlepiej. Takim 16-dniowym coffee ride'em. Tak to czasami wygląda na zdjęciach. Natomiast miejscami to nie jest sielanka. To co jest to znaczy coffee ride? Wytłumaczmy. Coffee ride to jest taka sytuacja, gdzie kolarze umawiają się, przeważnie amatorzy, po to, aby spędzić miło czas, nie uczestniczyć w treningu, czyli w szybkiej jeździe, tylko po to, żeby pojechać określony dystans, wypić kawę, porozmawiać. Stąd to coffee. Tak, tak. No to jest nasza ulubiona forma kolarstwa zdecydowanie. Ścigać się można parę razy w roku, a tak to... Tak, zdecydowanie. Bezpieczeństwo i uśmiech. Jak to wyglądało podczas tego twojego przyjazdu, Michał? Jak wyglądała właśnie sytuacja z kierowcami samochodów? Czy było tak, że było niebezpiecznie? Zaraz o to dopytam Tadeusza, bo on tutaj dysponuje takimi dosyć poważnymi i przykrymi danymi. Jak kierowcy respektowali was podczas tego waszego przejazdu? Wiesz co? Znaczy, różnie było. Różnie. Pewnie. Było różnie. Czasami tutaj główne takie nieporozumienie z kierowcami dotyczy dróg rowerowych, które w Polsce niestety... Często są tak zbudowane i są w takim stanie technicznym, że po prostu nie da się z nimi jeździć z jakąś określoną prędkością. Mając ten plan, mając rower szosowy, bo jeździmy na rowerach szosowych. Zdecydowanie bardzo się poprawia, tak? Natomiast zdarza się, że kierowcy mijają nas na żyletkę, zdarza się, że wymieniają nas na żyletkę, czyli bardzo blisko, wyprzedzają na podwójnej ciągłej i po prostu jadą szybko. I to jest chyba tutaj ten czynnik, który jest odległość i szybkość. Tak? Tadeusz, w tle są poważne wypadki, także śmiertelne. No niestety, w tle są duże liczby. Na plus jest na pewno to, że te liczby od lat spadają. Czyli w Polsce coraz mniej rowerzystów ginie. Jeszcze rok temu mówiłem, że to zazwyczaj jest około 200 rowerzystów rocznie, którzy giną w wypadkach. To jest bardzo dużo. Pewnie, natomiast w zeszłym roku, ja regularnie sprawdzam statystyki policyjne, w zeszłym roku zabitych zostało 154 rowerzystów, a 3256 zostało rannych. To są przerażające dane. Z czego dane. Ponad 1000 ciężko i te osoby ciężko ranne to są osoby, które w większości będą się zmagały z niepełnosprawnością. To są straszne dane. One się troszeczkę poprawiają, natomiast zwiększenie właśnie tego magicznego dystansu to jest jakby, no to jest proste rozwiązanie nie całego tego problemu, bo też ze statystyk nie da się wyczytać, ile osób jest potrąconych przy wyprzedzaniu, a ile w innych sytuacjach. Natomiast jest proste rozwiązanie na ocalenie kilku osób od śmierci rocznie, może kilkunastu osób od śmierci, a i też nie wiadomo, jak wielu od obrażeń. Tu postawimy przecinek i wracamy do rozmowy z Tadeuszem i Michałem. Mało tego, połączymy się z jednym z uczestników trwającej sztafety, prawda panowie? Kto to będzie? Tak, nasz przyjaciel Janek jest w tej chwili na trasie, gdzieś w Bieszczadach, trudno powiedzieć gdzie. Zakładamy, że tam leje, bo tam teraz ciągle leje. Janek, pilnuj telefonu, zaraz będzie dzwonił. 25 po 10, to Trójka i audycja Dobrego Dnia. W studiu goście z Gruppetto Warszawa Tadeusz Baranowski i Michał Kasak, a przy naszym telefonie Janek Kotnowski. Halo, halo Janku, dzień dobry. Halo, halo, jestem, dzień dobry. Gdzie cię zastaliśmy? Chłopaki podejrzewają, że jesteś w Bieszczadach, to prawda? Tak, jesteśmy w Bieszczadach, właśnie zaraz. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy generalnie w drodze do granicy, do przejścia w Gabyszyce Palota. A jesteśmy dokładnie nigdzie, bo nie ma żadnej tabliczki, więc jesteśmy na zakręcie. No i tak stanęliśmy, że nas widać. Aha. Stoimy z boku, więc jest bezpiecznie. Czemu nie słychać szumu deszczu? Pytał Tadeusz Baranowski. Tak, dzisiaj mamy szczęście, bo od rana, chociaż są chmury i to takie wyglądające na to, że mogłoby coś spaść, no to nie pada i nawet słońce przebija, więc jest dobrze. Jest dobrze. Super. Po ostatnich dniach deszczu naprawdę już wytchnienie. Michał mówił, żeby się... Chciałem dodać jeszcze... Tak, mów. Chciałem dodać, bo to chłopaki mówili o coffee ride. Coffee ride to oczywiście kawa też, ale są osoby, które kawy nie piją i ciastka. Ciastka są najważniejsze. Rozumiem, że ty jesteś z tej grupy ciastkowy, a nie... Tak jest, tak. No, tak czułem. Ciastka i lody. Michał mówił o tym, że wy się uśmiechacie niezależnie od tego, czy jest słońce, czy pada deszcz. Czy jaki dzisiaj dystans do pokonania, Janku? 160 kilometrów. Dzisiaj mamy jeden z tych krótszych etapów, także bagatela, możemy sobie krótszy. Pozwolić na terminie czasu spokojnie. Powiedz o podjazdach. No to jest 160 tak po jest. Górach, to nie no jest. No właśnie. Jakie 160? Tadeusz nie i Michał jest. Dobrze mówią, że ty jesteś w górach, więc to nie jest 160 po płaskim. No nie jest, ale dalej przewyższy. Ile mamy przewyższy dzisiaj? 1600. No to w zasadzie takie góry świętokrzyskie. I... Trochę bagatelizujesz sprawę. Ilu was jedzie na tym twoim odcinku? Z kim jedziesz? Czterech nas jest. Jest nas czterech, jest Tomek. Jest Piotrek i jest Sylwek. Janek, to samo pytanie, które zadawałem Michałowi. Jak postrzegasz kierowców podczas pokonywania tego swojego odcinka trasy? Czy zachowują się kulturalnie, wymieniają z przepisową odległością? To zawsze jest tak, że większość jest w porządku. Natomiast zawsze jest jakaś taka jedna osoba, która potrafi zepsuć dzień. Tak? Znaczy, bo trafiliśmy takie ze dwie osoby pewnie. Takiego miglanca. Tak. Że tak wyjeżdża, tak widać, że świadomie, specjalnie. Tak, a ja wam tak blisko przejadę, bo dlaczego nie? Ale tak to z reguły ludzie przejeżdżają spokojnie na odległość. Właściwie większą niż metr, półtora, czasem nawet ostatnio ktoś chropło skrajni z drugiej strony, jak nas wyprzedzą. No i do tego będziemy dążyli, kontynuując rozmowę z Tadeuszem i Michałem. Janek, szczęśliwej drogi do celu ze stałą prędkością, bez kontuzji i miej czas na ciastka, bo ty kawy nie pijesz. Tak jest. A czasem piję, ale więcej ciastek. Smacznych ciasteczek. Do usłyszenia, Janku. Dziękujemy bardzo. Dzięki i do usłyszenia. Panowie, wracamy do rozmowy. Michał, mówiłeś tutaj podczas piosenki o tym, że te 1,5 metra, gdyby udało się wprowadzić taki przepis, to waży tyle, że kierowca samochodu zjeżdża na drugi pas. Tak, tak. Jest to, wydaje mi się, bardzo istotne, bo dużo kierowców myśli w ten sposób, że widzi podwójną ciągłą z lewej strony i tego rowerzystę z prawej strony i kalkuluje w ten sposób, aha, zmieszczę się. I to zmieszczę się zawsze kosztem tego metra rowerzysty i próba jakby wyprzedzenia. Tu nie ma złej woli, tak? I próba wyprzedzenia. I ten metr zostaje naruszony, a na jezdni są dziury. Tam jest dużo zdarzeń losowych. Tam może wpaść owad do oka czy za koszulkę. I ten rowerzysta może wykonać gwałtowny manewr. I to właśnie po to jest te 0,5 metra. Natomiast zwiększenie tej odległości do 1,5 metra, no to jest samochód, to jest szerokość przeciętnego samochodu, powiedzmy, niedużego. To jest tak, rowerzysta, który jedzie sobie tam te 70 centymetrów plus jego rozmiar, realnie skutkuje to, że kierowca w zasadzie musi zmienić pas i tak powinien o tym myśleć, jak o wyprzedzaniu, nie jak o wciskaniu się między coś, co jest być może między podwójną ciągłą przy drodze, a o wyprzedzaniu. I to się wydaje mało, bo to jest tylko 50 centymetrów różnicy, no ale to o to walczymy. I to może kosztować życie ludzkie po prostu. 50 centymetrów, które może ocalić życie. A panowie, jestem kompletnie przekonany. Mów. Mnie rozmowa z Jankiem przypomniała jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ Janek powiedział, że większość kierowców zachowuje się dobrze i tylko czasem tak się zdarza, że powiedzmy jeden dziennie tak na złość, albo tak jak Michał powiedział, niechcący, ale Janek powiedział, że to złośliwie przejedzie tuż koło rowerzystów, to ja zawsze podkreślam, że tutaj statystyka nie działa. To znaczy, nawet jeśli prawie wszyscy zachowują się okej, a zabije cię tylko jeden, to nie żyjesz tak czy siak. Więc po prostu chcielibyśmy bardzo, żeby wszyscy zachowywali bezpieczną odległość i żeby ta odległość w przepisach była 1,5 metra, a nie metr, bo tak jest bezpieczniej. Drodzy kierowcy, zmieńcie pas na drugi. Pamiętajcie, że te 0,5 metra może kosztować życie i zdrowie tych, którzy jadą na rowerze. Tadeusz, na zakończenie, jak jesteście blisko wywalczenia zmiany tego dystansu? Słuchaj, ja ci odpowiem pytaniem. A ilu parlamentarzystów dojeżdża do pracy rowerami? Czy ty wiesz? Nie mam pojęcia. Tę liczbę? No ja właśnie tej liczby też nie znam. Nie jest to zero, ponieważ jest ich kilkoro. Mhm, ale czyli sprawdzałeś sprawę. Jest kilkoro. To znaczy raczej wystarczy jednej ręki, a może dwóch, nie więcej. Tak? No to słuchaj, no to pilnuj tych kilku. Ja pilnuję i rozmawiam z nimi, natomiast... Kilkorga. Tak, kilkorga, ponieważ są obu płci. Mhm. Natomiast niestety większość polityków w Polsce to są osoby, które jeżdżą samochodami, są wożone i wytłumaczenie tego naszego problemu nie jest bardzo łatwe. Oczywiście zakładam, że ci ludzie też chcą dobrze, tylko nie do końca rozumieją, nie widzą tego. I dlatego no, my od 5 lat staramy się coś tutaj wskurać. Mam poczucie, że może jesteśmy o parę milimetrów bliżej niż 5 lat temu, natomiast nie widzę tego jeszcze za zakrętem. To są milimetry, a nie centymetry. Niestety tak i na pewno nie 50 centymetrów. Panowie, wymarzone. Obiecuję wam pomoc. Renata Grochal tutaj zaprasza polityków z różnych frakcji, także będę ją naciskała. Mam nadzieję, że ona mi pomoże i będzie naciskała ich i pomożemy wam, bo to jest naprawdę bardzo słuszna i potrzebna rzecz. Bardzo wam dziękuję i w drogę bezpiecznej jazdy. Czy jeszcze dołączacie do tych waszych kumpli podczas sztafety, czy już jest odpoczynek i regeneracja? Myślimy o tym, ale to trzeba pogodzić z życiem rodzinnym. To prawda. Jesteśmy ojcami też, obydwoje z Tadeuszem. Pozdrawiamy rodziny. Tak, mamy też pracę, która ma jakieś tam swoje wymagania i to nie zawsze da się pogodzić z taką długą wycieczką. Oczywiście obaj jeszcze się łamiemy, ponieważ no, sztafeta jest na dość wczesnym etapie. Jeszcze ponad tydzień, żeby dołączyć. Jest obserwowane. Jest jeszcze, póki jesteśmy na antenie, bardzo ważna sprawa, o której nie powiedzieliśmy, a wolałbym nie zapomnieć. Zapraszamy wszystkie osoby, szczególnie z Warszawy i okolic, na nasze wydarzenie uliczne, które można nazwać demonstracją. 16 czerwca o godzinie 15 ruszamy z Placu Defilad pod Sejm. i pod kancelarię premiera, ponieważ to w tych budynkach urzędują ludzie, którzy mogą ocalić życie nasze i naszych znajomych i bliskich jeżdżących rowerami. I będziemy się domagać tego samego, o czym właśnie mówiliśmy, czyli zmiany tego przepisu z metra na półtora metra bezpiecznego dystansu. Liczymy na słuchaczy Trójki na rowerach. Tadeusz Baranowski i Michał Kasak byli gośćmi audycji Dobrego Dnia. Dziękuję panowie i zapraszam ponownie. Macie tutaj naprawdę otwarty eter. Dziękujemy bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płonę jak płomień las, płonę jak... wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Piętnaście minut zostało do godziny 11:00. Tu audycja Dobrego Dnia w radiowej Trójce i zapraszamy na relację korespondującą bardzo mocno z tym, o czym mówili Tadeusz i Michał. Sytuacje losowe, wypadki mogą całkowicie zmienić dotychczasowe życie. Wiele osób w obliczu tragedii zamyka się w domu i separuje od ludzi. Inni z pomocą przyjaciół i psychologów wracają do dawnych aktywności lub odnajdują nowe pasje. Jedną z nich jest jazda na rowerze, który umożliwia jazdę w każdym terenie i sprawia, że znów można poczuć się wolnym. Handbike to rower napędzany siłą rąk. Korzystają z niego osoby m.in. po urazach kręgosłupa czy kończyn. W Zielonej Górze działa kilkunastoosobowa grupa, która wspólnie zwiedza w ten sposób Lubuskie i okolice. Szczegóły Karolina Kamińska. Ryszard Król uległ wypadkowi za granicą. Przez wiele lat przed wypadkiem był aktywny sportowo. Po amputacji nogi postanowił nie rezygnować z tej aktywności. Frajdę i satysfakcję przynosi mu jazda na handbajku. Na rowerze napędzanym siłą mięśni rąk tygodniowo jest w stanie pokonać kilkaset kilometrów. Handbajk w moim życiu pojawił się 3 lata po amputacji. pierwszy handbag był zbudowany przeze mnie. Był to taki troszeczkę prototyp, a później nabytek nowy, później drugi nabytek przywieziony z zagranicy. Swoją pasją zaraża również innych. W szpitalu spotyka się z osobami poszkodowanymi w wypadkach. Na swoim przykładzie pokazuje, że kalectwo często jest w głowie. Jedziemy do takiego człowieka, czy to do domu, czy do szpitala. Rozmawiamy z nim, zachęcamy do wyjścia na dwór, do siadania na wózek, na rower, na handbike i zabieramy go na przejażdżkę, zabieramy go ze sobą do lasu na ścieżki rowerowe. Niech się przejedzie kawałeczek, niech poczuje ten wiatr we włosach i on wtedy sam oceni, ja chyba będę z wami działał. W Zielonej Górze aktywnie działa kilkunastu handbajkowców. Rekreacyjnie jeżdżą po kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Zdarzają się także dłuższe trasy, jak ta z Nowogrodu Bobrzeńskiego do Szczecina. Na pokonanie ponad 300 kilometrów po ścieżkach rowerowych uczestnicy dali sobie 5 dni. W rajdach uczestniczy między innymi Marek Stachowski, który podkreśla, że rower daje mu poczucie wolności. Handbajk dał mu także przepustkę do udziału w mistrzostwach. Jestem aktywny społecznie, zawodowo i sportowo też. A sportowo to konkretnie? Sportowo, tak. To jest właśnie handbajk. To jest rower trójkołowy, tak? Bo w moim przypadku mogę jeździć tylko na takim rowerze. Kiedyś, jak jeszcze byłem zdrowy, byłem wielkim zwolennikiem, amatorem, pasjonatem jazdy rowerem. Po chorobie przesiadłem się na coś takiego. Doszedłem do takiego stopnia, że startowałem w Mistrzostwach Polski w parakolarstwie. Zdzisław Wałęga, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, wspólnie ze studentami skonstruował autorski trójkołowy rower. Jak zaznacza pomysłodawca, jest on bardziej stabilny, bezpieczny i nadaje się także do jazdy po trudnym terenie. Z pomysłem konstrukcji autorskiego wehikułu zgłosili się sami niepełnosprawni. Jest większa przyczepność tego roweru. Tak jak w samochodzie jeździmy, każdy patrzy, żeby była przyczepność. Jest tu większa przyczepność. Bardzo dobry ma promień skrętu. Bałem się bardzo opinii osoby niepełnosprawnej i z uśmiechem przyjąłem to, co mi powiedział i jestem bardzo, bardzo dumny, zadowolony. Ci, którzy przyglądają się wyprawom rowerowym, mówią z podziwem. Oni potrafią więcej niż my. Mają większe trudności, natomiast dla nas coś jest problemem, dla nich to jest w ogóle nie jest problem, więc ja ich podziwiam. Większość fanów handbajków nie wyobraża sobie już innego stylu życia. Ryszard Król mówi wprost. To jest mój sposób na kalectwo. Czego mogę życzyć? Wiatru we włosach i powietrza w kołach. To była relacja Karoliny Kamińskiej. Znam kilku handbajkerów i kilka handbajkerek. Serdecznie pozdrawiam przede wszystkim wspaniałą Kasię Zubowicz z Mazurskich Wydmin. I chciałbym też przypomnieć, że biegacze chcą wam pomóc, bo jest taka idea Wings for Life. Co roku odbywa się bieg na całym świecie, na którym zbierane są pieniądze na rozpoczęte już projekty badawcze po to, żeby poradzić sobie z problemem uszkodzonego rdzenia kręgowego. I naukowcy są naprawdę podobno bardzo, bardzo blisko celu. Now when you're gone, I forget to wash the dishes after lunch. No, we don't talk, but I can't forget the words you like so much. I just ignore almost all late phone calls from the persons we both know. When it's think of our holidays in a row. If you could see how much I've changed, I wish you would know another man. If you could feel how much I care, I wish you'd celebrate. 11 minut zostało do godziny 11. Już cieszę się na to, co wydarzy się po godzinie 11, bo w studiu odwiedzi nas zapowiadany Paweł Tarnowski, nasz znakomity windsurfer, który będzie reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. On co prawda będzie żeglował w Marsylii, bo tam odbędą się olimpijskie regaty, ale ja wcale nie będę z nim rozmawiał o sporcie, bo Paweł Tarnowski to hrabia. Hrabia Tarnowski, herbu Leliwa. Pochodzi w prostej linii od założyciela rodu Spytka z Melsztyna i robi cudowne rzeczy dla innych. Od dziecka pomaga innym. Potrafi zatrudnić się na przykład po sezonie w piekarni, wypiekać pieczywo, a potem wszystkie pieniądze zarobione w piekarni przeznaczyć na potrzebujące pomocy dzieciaki. Proszę nas słuchać po 11. My future, one equals opportunity, the other one I'm used to. In between two worlds, I hold them both in my hands, taking the best of memories for a bigger plan. Elevate and expand, like the B-Time balloon, but don't know when I'll be back soon. I'm on the move, recording life as my tool, to shed new light on the boy you thought you knew. Sky high diving, fearless rhyming, living life and it ain't stopping for anything. Following my inner guiding, power gliding, I believe I can fly. And the sights mesmerizing, whether night flies or chilling in the rainforest. Jungle Brown's the vibe, understand that we on it. Support the team on the court before we skyrocket. No nonsense, I'll be back when I'm sandbag crossing. Vision board, life go collage. Could've happened if I didn't depart. I had to pack up the bags and shift it into the car. I've done everything except a new start. So we are now. Baby girl say she looking for a break. She on star now. She ain't yet a star, at least she's starting now. Trying to cope, keep it moving was the antidote. I was cold thanks to Mr. Wells, got my hair cold. Yeah, and past issues now been resolved. About to get a real big blessing in a minute though. Oh, better yet though, at least that's true. Ain't much that a brother can't do. So if you say I can't, still continue. I watch my life, but at least I ain't you. I need both health and wealth, more love and light. Little note to self, I ain't got the time. I can't pay no mind, they just tired. If it's on the offline, I'm still in style. Yeah, see closed mouths, they don't get fed. Every year's my year, at least I better take a step. No hands stepping on this big cane. Way too disciplined for the land. And I ain't trying to do this thing same, same. I ain't even trying, I just hit it with a straight aim. But when I roll, my cupid can't be rattled. Lateral to the snakes and the scandal. They can't rule, cause what a channel. Super cute to be angled. Shaping up nicely, the vision in my lasso. And I'm 100% mad with it. I'ma get multi-million so I can die with it. Can't live a full life when you're minimizing it. Some people talk money, so good with miming it. Yeah, we live with it, crew, they vibe with it. The UK's finest on the rise, bitch. Hey, been really on the go, clocking mileage. Half a go, even Tony Bones tell you time ticks. To była grupa Jungle Brownie, świetny utwór Keep It Moving. 6 minut zostało do godziny 11, 6 minut do serwisu. Po 11 zapowiadany Paweł Tarnowski, oczywiście Proza w Trójce i kolejny odcinek tejże prozy. Myślimy o książce pod tytułem 1989, pozytywny mit. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, swept away the known. No, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue. Like a domino and lay in the moss. I said today is a new day. I'm looking for new prey. I'm trying to survive, trying to take in this loss. The clothes don't make the man, it's the man that makes the clothes. And if this war doesn't end, there's nothing left to fight. And I'll show you how tonight I stand alone. Dominance, the deeper you get, the more the reaper is prominent. Well, up Sam, knock on the door. I tell him that I'm headed for the dock on the shore. Sailing away, are you coming with? Just pack for the stay, cause I'm finna get hit. The war don't end, there's nothing left to fight. And I'm sure you have it tonight that I stand alone. The journey starts beneath the stars, I stand alone. I put all my fears to all these years, I swept away the known. Hey, no, I'll run this town to be near you. No, gray skies never turn blue. I stay. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję? To w euro! Wychodzą na czystą pozycję. Akcja na bramkę. I gol!